Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçilerimiz Atilla ve Yasemin Altuntaş'a teşekkür ediyoruz. Programa başlarken biraz gecikmeli girebildik. Ama hızlıca başlayalım. Yani zaman zaman birkaç ayda bir tazelediğimiz atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunu bir kez daha tazeleyelim başlarken. 3 Nisan itibariyle yani en son 4 gün önceki ölçümde 421 ppm'i gördük. 421.21. Yani beklemediğimiz kadar yüksek bir noktaya doğru çıkıyor atmosferdeki karbondioksit miktarı. Biliyorsunuz 2015'te 400'ü geçmiştik ve çok büyük bir artıştı bu. Maalesef yılda 3-4 ppm hızla artmaya başladı. Yani geçen seneden bu yana da bayağı bir artış var. Yani geçen seneden bu yana 4 ppm kadar, bir 4 parçacık kadar bir artış var. Beklenenin çok üstünde hızlandığı için de çok iyimser davranmak artık anlamlı gelmiyor bana. Bu durumda 2030'da 450'yi göreceğiz gibi görünüyor maalesef. Bu hızla evet, gidersin. Bizim de yani daha bu senin geniş nehir söyleşi diyelim onunla yarattığım, birlikte yaptığımız kitap yazıldığında ve basıldığında çok çok büyük bir fark vardı. Şimdi kaçtı? Bakıyorum. Kaçtı? Unuttum 2007'de. Ben onu. 360 falan mıydı acaba? 80 yani öyle, ben de öyle hatırlıyorum. 360'ın üzerinde yani. Muazzam bir artış var ve bilime kulak vermenin, yani bunu sadece Greta sürekli olarak söylüyor ya, Greta Thunberg, yani ne diyorsun sorusuna hiçbir anlamı yok bunun diyor. Benim ne dediğimin hiçbir önemi yok. Bilimi dinleyin diyor. O da sadece zaten Mauna Loa'daki gözlem evinin, NOAA'ya ait en, dünyadaki en esaslı gözlem evlerinden bir tanesi bu konuya bakan. O rakamlara bakmak, ona kulak vermek, onu görmek yeterli diyor. Ve bu gerçekten de ne kadar büyük bir krizin, yani milyonlarca yıldır belki de görülmüş olan en büyük krizin ortasında olduğumuzu o küçük grafik gösteriyor zaten. Yani biraz moral bozucu hale, yani gerçekten moral bozucu hale gelmeye başladı. Çünkü ben hatırlıyorum, işte o kitabı yazdığımız dönemde de olabilir, o civarlarda yaptığımız konuşmalarda, yani 2010'dan önce diyeyim, 450 ppm'i ben çok iyi hatırlıyorum konuştuğumuzu ve 2050'de diyorduk. Yani o zamanlar ki artış hızına güvenerek işte 2050'de 450'ye çıkabilir, işte çok riskli bir şey bu falan diyorduk. Şimdi bu tarih 2030'a çekilmiş gibi görünüyor. Gerçekten yani buna artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya iyi haberler de var tabii, ama bu iyi haberler örneğin kömürden çok ciddi bir, Çin dışında en azından kömürden çok ciddi bir çıkış görünüyor. Vesaire, bunları da konuşuruz, ama bu atmosferdeki karbondioksit miktarı henüz hiçbir şeyden etkilenmiyor. Bu enteresan bu durum. Mesela Türkiye'nin, geçen hafta konuştuk biraz, Türkiye'nin sera gazı emisyon istatistikleri açıklandı 2019 ve Türkiye'nin emisyonlarında tabii ekonomik krize bağlı olarak aslında temelde ciddi bir düşüş var. Yani bir önceki yıla göre 2018'den 2019'a %3 düşüş var. Ekonomi %1'e yakın büyüdüğü halde. Ama hani bu bir iyimserlik vermeli mi vermemeli mi? Çok tartışmalı. Çünkü bu yapay bir düşüş mü? Nedir? O belli değil. Artı gerçek anlamda ekonomik, yani bir nedeni yenilenebilir enerjinin artışı olabilir gerçekten. Yani yenilenebilir enerjideki artış bu düşüşün nedenlerinden biri olabilir, ama ayrıntısına bakıldığında temel nedenin sanayi olduğu gibi bir izlenim var. Ağırlıklı olarak inşaat sektörünün belki ekonomik krizden dolayı daralmasına bağlı olabilir ama şu anda tabii bütün gücüyle hükümet inşaat sektörünü canlandırmaya çalışıyor. Mesela işte bu Kanal İstanbul'la falan. Dolayısıyla yani bunun devamının geleceği oldukça şüpheli. Bir son haberde dünkü yapılan toplantıya değineyim. Dün şey tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında bütün bakanların katıldığı galiba bütün bakanların katıldığı bir iklim değişikliği koordinasyon toplantısı yapıldı. Bakanlar düzeyinde bir koordinasyon kurulu toplantısı ve hani bunu duymuştuk biz ve 22 Nisan'a yönelik 22 Nisan'daki Biden'ın iklim zirvesine yönelik bir hazırlık toplantısı olduğunu duymuştuk ve Paris Anlaşması herhalde geliyor diye yorumlamıştık ama dün toplantı sonrasında Bakan Kurum'un attığı tweetlerde sadece şöyle diyor, işte bugün bakanlarla beraber işte Birleşmiş Milletler iklim değiştiği çerçeve sözleşmesi, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı gündemimize aldık. İşte bir şeyler iklim değişikliğinin sonucu olarak yaşanacakları söylüyor nedense. Sonra da diyor ki yapılacaklar, işte yenilenebilir enerji kapasitemizi arttırıyoruz, yağmur suyu toplama sistemleri, akıllı şehir, sıfır atık, millet bahçeleri falan filan ve bitti. Yani Paris yok. Yani 22 Nisan'a sürpriz yapabilirler tabii. Onu yine de umudumuzu kesmeden bekliyoruz ama Biden'ın davet ettiği toplantıda yine sıfır atık anlatırlarsa çok ilginç bir durum ortaya çıkacak çünkü. Yani hazır bunu bir diplomasi aracı olarak kullanıyorken hükümet isteyerek ya da istemeden iklim değişikliğini, Amerika ile ilişkilerini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini iyileştirmek için bir araç olarak kullanıyormuş gibi yapıyor bir yandan ama bunu yaparken yine Paris'ten bahsetmeyecekse ve yine herhangi bir azaltma hedefi koymayacaksa bu iş nasıl olacak sıfır atıkla ve millet bahçeleriyle, onu ben hala anlayabilmiş değilim. Durum bu. Evet, yani başka da bir sorun var. Yani Paris İklim Anlaşması gibi aslında bağlayıcılığı olmayan ama bütün dünya... Bağlayıcılığı olmayan demeyelim aslında. Bağlayıcılığı var. Var da yani dişi yeterince yaptırımı yeterli olmayan. Yeterli değil. Evet, yaptırımı olmayan diyelim yeterince. Doğru, bağlayıcılığı tabii ki var da yanlış terim kullandım, özür dilerim. Ama böylesine zayıf bir şeye bile bu kadar direniş var. Öte yandan da dünyada belki de en tehlikeli iklim ve biyolojik çeşitlilik filan açısından en feci sonuçlar doğurabileceği çeşitli bilim insanları tarafından defalarca dile getirilmiş ve kuruluşlar tarafından İstanbul, Kanal İstanbul projesine bu kadar yükleniyor olmaları doğrusu çok kaygı verici bir gelişme olarak evet nitelendirilebilir. Evet, maalesef yani tamamen akıntının tersine gitmeye devam ediyor Türkiye'de politikalar. Çünkü akıntının ne olduğunu en son geçen hafta Joe Biden'ın yaptığı bu 2 trilyon dolarlık iklim değişikliği konusundaki altyapı yatırımları ağırlıklı iş projesi, yani Amerika için iş gibi bir başlık koymuşlar. Evet. İstihdam demek daha doğru belki, gibi bir başlık koymuşlar. Böyle bir açıklama yaptı. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için bütün bir Amerika Birleşik Devletleri'nin altyapısını yenilemekten bahsediyorlar. Gerçekten ilginç şeyler var bu 2 trilyon dolarlık şeyde. En önemlisi, yani iklim açısından en önemlisi, yenilenebilir enerjinin kullanılabileceği bir elektrik işte dağıtım ve iletim hatlarının yenilenmesi gibi bir şey var. Demir yoluyla yük taşımacılığına 80 milyar dolar, Toplu taşımaya 85 milyar dolar, ki toplu taşıma Amerika'nın en güçlü olduğu yer değildir yani. 85 milyar dolar, elektrikli araçlara 174 milyar dolar, çeşitli teşvikler aktarılması, okul otobüslerinin elektrikli hale getirilmesi ve 2030'a kadar 500 bin elektrikli araç şarj istasyonu yapılması ve bunun da tamamen federal hükümet tarafından yapılması. Yani bunların hepsi anladığım kadarıyla federal hükümet bütçesinden yapılacak olan harcamalar ve bunu yaparken de asıl bence planın ilginç ve muhtemelen kongrede direnişle karşılaşacak olan tarafı o, vergileri, şirket vergilerini %21'den %28'e çıkararak bunu yapacağını açıklıyor. Ki bu Trump'ın yaptığı indirimin büyük bir kısmını geri alıyor olarak yorumlanmış. Yani Trump %35'ten 21'e indirmiş. Şimdi Biden bunu tekrar 35'e değil ama 28'e çıkartıyor. Ve buradan ciddi bir şey yiyecek. Artı fosil yakıt fosil yakıtlara, petrole özellikle ve kömüre de verilen yaklaşık 180 milyar dolarlık bir yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde verilen doğrudan teşviki diyelim, bir kısmını hiç olmazsa kesecek gibi görünüyor bu planla. Başka da bir sürü yönü var. Mesela işte köprülerin onarılması vesaire gibi, yolların, otoyolların onarılması gibi böyle. Yani Amerika'daki bütün bir sistemi değiştirmiyor ama en azından biraz daha sistemin elektrifikasyonunu sağlayacak ve onun da yenilenebilir enerjinin kullanımına imkan sağlayacak şekilde dönüştürmeyi amaçlayan bir programa benziyor bu, benim anlayabildiğim kadarıyla. Yapılabilirse tabii. Evet, yapılabilirse. Bir de çok yetersiz olduğunu hem miktar olarak hem de seçilen alanlar açısından büyük eksiklikler ve yetersizlikler olduğunu söyleyen gruplar da var. Mesela iklim adaleti kampanyacıları, kuruluşları, başında da gençliğin başını çektiği Sunrise hareketi, yani gün ışığı hareketi, tamamen yeni bir şey başlatmışlar. İstihdam garantisi istiyorlar ve 10 trilyonluk bir altyapı planı gibi kuvvetli, evet, bir muhalefette var. Bakalım ne olacak? Yani evet, yani yetersiz olacağı kesin tabii. Yani bütün bu kadar hızlı bir dönüşüm sağlamayacağı kesin. Ama mesela hani olumlu bulan yerlerde de işte İkinci Dünya Savaşı'ndaki bütün bir harcanan paranın yarısından, bu 2 trilyon dolar için, ya da işte bütün bir Marshall planının ya da zamandaki yeni düzen şeyinin toplam bütçesinden daha yüksek bir bütçe ayrıldığını söylüyorlar. Yani bunun majör bir müdahale olduğu söylenebilir ama tabii senatodan geçecek mi? Tabii asıl büyük olay o. Bir de gerçekten bu miktar yetecek mi? Hızlı bir dönüşümü sağlamaya yetecek mi? O önemli. Bir de bu Arktik'e değinip bir ara verebiliriz belki. Arktik'teki silahlanma yarışı son günlerde bayağı bir haber oldu. Özellikle Amerikan medyasında bu Rusya'nın Arktik kıyılarında yaptığı yeni askeri üslerin uydu fotoğraflarıyla dolu haberler gördük birkaç gündür. Bunlardan bir haberde Yeşil Gazete'de çok detaylı bir haber çıktı bu konuyla ilgili. Ya olay çok vahim görünüyor. Bana hemen tabii Chomsky'yi hatırlattı. Bu Chomsky yıllardır, evet, nükleer savaş tehlikesiyle iklim krizinin bir arada gittiğini söylüyordu. Biz de ya nükleer savaş tehlikesi bitmedi miydi diye düşünüyorduk. Ama bitmemiş gibi görünüyor. Çünkü özellikle Arktik bölgenin, Kuzey Kutbu'nun küresel ısınma nedeniyle erimesi, Arktik'te yeni bir açık okyanus yarattığı için burayı bir savaş alanına çevirecek gibi görünüyor. Tabii burayı bir yandan... Nükleerde dahil yani. Nükleer, tabii tabii. Silahlarda dahil. Yani dün birazcık, dün ve evvelki gün galiba, Açık Gazete'de üzerinde durma fırsatımız olmuştu azıcık ama çok çok ciddi yani bir iş. Evet. Mesela şeyde görüntüleri var. Rusya'nın geliştirdiği yeni bir Poseidon 2M39 diye bir torpido, nükleer torpido bu üstelik. Süper silah diyorlar. Şeyi var işte, ne bu, tanıtım filmi gibi bir şey herhalde. Yani denizin altından gidiyor ve kıyıya vurup tsunami, radyoaktif tsunami oluşturuyor falan. Böyle bir takım. Evet, radyoaktif tsunami eksikti bir tek hayatımızda. Evet. Evet, yani böyle yani çok acayip şeyler ve bunu şimdi tabii Amerika ile Rusya'nın arasının da giderek Biden'la birlikte tekrar bozulduğunu düşünürsek, kuzeyde bu sefer, yani eskiden Atlantik'teydi biliyorsunuz bütün olay, Atlantik'ti. Şimdi olay Arktik Okyanusu'na kayacak ve orada bir silahlanma yarışı başlayacak gibi görünüyor. Gerçekten de Sovyetler dönemindeki o bölgedeki işte bir takım askeri üsler ya da ufak tefek şeylerin hepsi yenilenip, bir de buzların erimesi sayesinde kolaylaşmış tabii, hepsini yenileyip modernize edip büyük askeri üslere dönüştürmeye başlamış Rusya. Bana hiç hayırlı bir haber gibi gelmedi doğrusu bu. Evet. Çok kaygı verici, birçok haber üst üste geliyor. Evet. Kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam ederiz. Emily Harris'in 74. yaş günüydü. Geçen hafta 2 Nisan'da. Ben onunla Roy Orbison'ı birleştireyim dedim. Onun da 85. yaş günü geliyor. O da 23 Nisan'da. İkisinin bir düeti vardır 1980'de çıkan. Evet. Onun birazını dinleyelim. That Loving You Feeling Again. Evet, Emily Harris ve Roy Orbison'ı dinledik. Doğum günlerini, evet, kutlamak için. İkisini de birden kutlayalım. Çok hoş bir ikili de oluşturuyorlar zaten. Ben deminki konuya ufak bir dönüş yapayım. Biraz önce konuştuğumuz şeyi baktım. Hemen bizim kitabı çıkardığımız zaman, iklim krizi için daha fazla bekleyemeyiz, 2007'de 387 387 milyonda parçacık sayısı. Şimdi halbuki ama şimdi bakın, buradan şöyle bir ipucu çıkıyor. 387 2006'da demek ki. 2006'dan 2015'e kadar, yani 9 yılda 387'den 400'e çıkmış. Yani 13 ppm bir artış. Ama ne dedim, pardon, doğru mu oldu? Evet, yani 2006'da. Evet, o civarda. Evet, 2015'e kadar 9 yıl yapar. 2015'ten bugüne 6 yıl geçti ve artış 21 ppm. Evet, muazzam yani, bir hızla artıyor. Acayip hızlanıyor. Var. Yani bu, evet, tabii evet, olabilecek en kötü haber ama en büyük de uyarı kabul edilmesi lazım. Bakıp görmek lazım. Yani ama tabii Ömer abi, herhalde en iyi haberi görmüşsündür. Suudi Arabistan'dan iklim krizi hamlesi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Yeşil Orta Doğu İnisiyatifi ile birlikte 50 milyar ağaç dikeceklerini ve iklim krizini durduracaklarını açıklamış. Ve tabii. Özellikle açıklamanın şu kısmı bence çok güzel. Okumak istiyorum o yüzden. Şöyle diyor Muhammed Bin Selman: önde gelen bir küresel petrol üreticisi olarak iklim krizine karşı mücadeleyi ilerletmekteki sorumluluğumuzun tam olarak farkındayız. Tam olarak. Petrol ve gaz çağında enerji piyasalarını istikrara, bu arada petrol ve gaz çağı olduğunu vurgulamış arada geçerken, enerji piyasalarını istikrara kavuşturmada öncü rolümüz olarak bir sonraki yeşil çağ aşamasına öncülük etmek için harekete geçeceğiz demiş. Nasıl? Kaç milyar ağaç? 50 milyar ağaç dikecekler. Nereye dikeceklermiş? Onu söylemiyor. Onu söylememiş. Toprak var mı? Bırak Suudi Arabistan'ı, yeryüzünde var mı yani? Neyse, ben başka bir şey, bir önerim var. Çok duyarlandım bu söylediğinden. Tam bu detayı görmemiştim. Bir küçük önerim var. Kabul ederse tabii eğer. Cemal Kaşıkçı ormanı koyalım adını da. Peki, bir şey demiyorum. Bu iş, kömürle ilgili başta söylediğim şeyi de kısaca hatırlatayım. Global Energy Monitor'ın haberi, 2020'de planlanan kömür santrallerinin %85'i Çin'deymiş Geri kalanını da Çin planlıyormuş. Bu da aslında bir yandan kötü gibi görünüyor ama bir yandan çok iyi bir haber. Çünkü diğer ülkelerin Amerika'da, Avrupa'da falan kömür yapma gücünün ortadan kalktığını gösteriyor. Hatta Türkiye'de biliyoruz zaten bunu, pek çok kömür projesi rafa kaldırıldı. Evet. Önemli bir bölümü. Galiba, değil mi? Evet. Evet, çok ciddi bir şekilde rafa kaldırıldı. Aynı şekilde Filipinler, Vietnam, Endonezya vesaire. Türkiye'de 2015'te 59 gigawatt yani şeyde bekleyen proje varken şimdi bu 20'ye gerilemiş. Yani 60'tan 20'ye inme, 40 gigawatt kapasite rafa kalkıyor. Bunlar çok önemli. Geri kalan da rafa kalkacaktır. Bunda tabii piyasalar, kömür fiyatı falan filan deniyor ama bunda mücadelenin de çok büyük bir etkisi var. Çünkü uzun yıllardır iklim hareketi tamamen kömürü hedef alıyor. Bence bunu da göz ardı etmemek lazım yani. Evet, ben de katılıyorum buna ve aynı şekilde de aynı mücadelenin bu Kanal İstanbul içinde yapılmasının şart olduğunu düşündüğümü de ekleyeyim. Yani Biyanet'te gayet ayrıntılı olarak bugüne kadar ki, ya bugün yeni açıldı işte Kanal İstanbul projesinin çevresel etki değerlendirmesi ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmişti ama bugün itiraz tekrar başladı. İtiraz süresi ve 10 gün sürecek galiba. Ama şeyde Biyanet'te bakıyoruz. Başta Tema Vakfı olmak üzere Greenpeace, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Kent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması, WWF, Politeknik ve başka uzmanların, Profesör Cemal Saydam'ın, Naci Görür'ün ve birçoklarının da Ekoloji Birliği'nin de net olarak söylediği gibi bunun çözülmesi imkansız sorunlara yol açacağı, tam bir ekolojik yapının bozulacağı, bütün toprak ve su kaynaklarının yerle bir olacağı ve denizler arasındaki dengenin de ortadan kalkacağı, tüm yani kara ve deniz yaşam alanlarını, yeraltı suyu sistemlerini ve ulaşım sistemlerini alt üst etmesi bekleniyor. Üç denizi birden etkilemesi bekleniyor ve büyük bir çeşitli dengesizlik, kuraklıklar da cabası. O yüzden de bunun üzerinde durulmasının, mücadelenin burada sürdürülmesinin büyük önemini de bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet. Programı bitirirken iki not. Japonya'da kiraz çiçekleri rekor seviyede erken, yani normalden 10 gün daha önce açmaya başladı biliyorsunuz. Bunun yanına da karetaların, bizim Akdeniz sahillerinde özellikle Çıralı'da takip edilen karetta kaplumbağalarının kuluçka süresi 50-60 gün imiş daha önce, şimdi 47 güne düşmüş yine sıcaktan. Yani artık bu doğanın işleyişi, ekosistem daha ne kadar buna dayanacak bu iklim krizinin etkisine bilmiyorum. Yalnız Japonya değil, dünyanın öbür ucunda da, Washington DC'de de aynı şey oldu. Kiraz çiçekleri bir hafta mı ne erken açtı, dehşetle izlediler yani. Evet. Durum böyle. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.